پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا، دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا غلامی وہاں آقا کا گلا نہ ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا. تھے ابو بکر عمر اور عثمان علی, جس زمانے میں وہ کیا خوب زمانہ ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا. جب میں پہنچوں گا مدینے میں کرم سے ان کے, جب میں پہنچوں گا مدینے میں, جب میں پہنچوں گا مدینے میں کرم سے سمانور کا کیا بات سنا ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا. پھر بنا جو مقدر سے ہمیں گھر کا گھر پھر در آقا کو روانہ ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا. عشق سرکار میں ہستی کو مٹانا ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار کا آنا ہوگا. انشاء اللہ میری بخشش کا بہانہ ہوگا, پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا, دیکھنا پھر میرے سرکار